Mga ilaw sa daan, nakikisabay sa liwanag ng buwan. Habang ako'y nakatingin sa kawalan, hindi mo pansin. Mga taong nalampasan ng apat na kulong na aking ang sinasakyan. Usok kay bitin na nakaipit sa kita at pangpituin. Tuloy-tuloy sa pagtakbo, biglang hihinto sa dulo. Kung makikita mo naman lahat sila kakaisa, tumatalo sa may sigaw, humihiyaw ang iba sa kanila. Hindi mo na mapipigilan ang saya, damdamin mo ay umaabaw. Sulitin mo po ang gabi bago pa sumapit ang araw. Mga tao sa daan, sila'y sabay-sabay sa paggawa ng paraan upang lapitan ng lasing na unti-unti umiikot ang paningin. Tuloy-tuloy sa pagtakbo, about